ki komituna awa na mona ki bana mode mote mamanga mo pasukie alika ki sena mi koma mama bilenge basi bozenga natali pena yezoba mote mamanga kokotina ngai na luka mwana mode na koma ki komituna awa na mona ki bana mode Mote mamanga mo pasukie nalinga kisena mikoma mama mirenge basi bozenga natali pena yezoba mote mamanga mokotinda ngai naluka mwana mode Kikomituna awa na mona ki bana mode mote mamanga mo pasukie nalinga kisena mikoma mama bilenge basi bozenga natali pena yezoba mote mamanga mokotinda ngai naluka mwana mode ziki zali benga ebili tete bengela ngai maria Luisa bengela ngai madoi toye babino e Sabina bengela ngai polino Peti jana benga mari jose Jana kila benga elene toye babino e Bengela ngai elize Zofinyo wala benga leoni Polina bibi benga nzoli Toye babino e Viki nzoli benga ibili Tete bengela ngai maria Luisa bengela ngai madoi Toye babino e